मौजूदगी है। तू ही मोहब्बत मेरी, तू मौसिकी है। मेरी तू मौसिकी है। मैनू कह दे मैनू तामरा तेरे कोल रहण दे। मैनू कह दे मैनू तामरा तेरे कोल रहण दे। अखियों से नदिया सारी आज बण दे। मैनू कह दे मैनू तामरा तेरे कोल रहण दे। मैनू तामरा तेरे कोल रहण दे।